Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bine v-am găsit la Jurnalul de Prânz. Cod portocaliu de inundații pe râuri din 4 județe. Azi noapte mai multe localități au fost afectate de ape. Un senator propune ca șoferii condamnați pentru omor din culpă după ce au condus băuți sau drogați să nu mai poată beneficia de suspendarea pedepsei. Biroul Electoral Central a amânat până mâine dimineață anunțarea ordinii în care vor apărea pe buletinele de vot candidații în alegerile prezidențiale și Sorana Cârstea s-a calificat în finala turneului WTA de la Tashkent. Acestea și altele imediat. Jurnalul de prânz începe cu prognoza meteo. Astăzi cerul rămâne temporar noros în jumătatea de est a țării și la munte, unde local va mai ploua slab. Maximele se vor încadra între 17 și 26 de grade. Meteorologul Alina Șerban. Vremea va deveni mai caldă chiar decât în mod normal pentru această perioadă în regiunile sudice și estice, acolo unde temperaturile maxime vor atinge sâmbătă 28-29 de grade, iar în duminică chiar 30-31 de grade. Nori și ploi își vor mai face apariția doar pe arii restrânse în regiunile nordice și nordvestice în aceste zile, însă în general slabe cantitativ. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Hidrologii au emis un cod portocaliu de inundații pe râuri din județele Vaslui, Bacău, Vrancea și Galați, valabil până la ora 17. Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și cu intensitate mai mare pe râurile din bazinele Racova, Tutova și Berheci. Au fost inundații și în urma ploilor de până acum. Sute de oi au fost salvate noaptea trecută de pompieri în satul Sinoie din județul Constanța, după ce acolo a plouat torențial mai multe zeci de minute. Dar nu toți oamenii din zona au reușit să își salveze animalele. Liliana Nicolae ne spune mai multe. Toată noaptea zona a fost sub cod portocaliu de precipitații. Au căzut până la 40 de litri pe metru pătrat, iar pompierii au intervenit mai bine de 4 ore. Anca Chiriță, purtător de cuvânt ISU Dobrogea. Constituit patrule mixte și au verificat împreună cu autoritățile locale fiecare gospodărie în parte. Astfel au identificat două beciuri inundate de unde au evacuat apa, dar și un saivan de unde au salvat și au evacuat 490 de ovine. Din ce informații avem, 110 ovine, din păcate nu au mai putut fi salvate. Nu au fost înregistrate victime omenești și nici persoane dispărute, dar 15 gospodării au fost afectate. În unele, apa a intrat chiar și în casă. Și din cauza ploilor abundente din ultimele ore, drumul național 2 care leagă Moldova de capitală a fost inundat în județul Bacău. Apa de pe câmp s-a ajuns pe carosabil în dreptul localității Nicolae Bălcescu, unde circulația s-a desfășurat cu dificultate. Claudia Toader. Singura cale rutieră care face legătură între capitala țării și Moldova este inundată la această oră. În județul Bacău plouă neîntrerupt de mai bine de 10 ore. Pe fondul precipitațiilor abundente, DN2 E85 a fost inundat în afara localității Nicolae Bălcescu. Rigola de beton de pe sensul Bacău-Adjud s-a înfundat din cauza aluviunilor aduse de pe câmp, iar apa a ajuns pe carosabil, inundând banda de urgență. Se circulă cu dificultate din această cauză pe o porțiune de câteva sute de metri. În zonă se află echipaje de poliție pentru dirijarea traficului, chiar dacă acesta nu este întrerupt, dar și utilaje de la drumuri naționale care acționează pentru deblocarea șanțului și evacuarea apei de pe carosabil. Claudia Toader, Europa FM. Continuăm jurnalul. Senatorul PSD Robert Cazanciuc propune ca șoferii condamnați pentru omor din culpă după ce au condus beți sau drogați să nu mai poată beneficia de suspendarea pedepsei. Anual în România 11.000 de șoferi sunt prinși la volan de poliție cu alcoolemii de peste 0,80 de miligrame pe litru de alcool pur în aerul expirat. Anca Grădinaru. De meserie procuror, senatorul Robert Cazanciuc spune că deja mai mulți magistrați au ales să nu-i mai condamne pe șoferii care au comis accidente băuți pentru omor din culpă, infracțiune pentru care pedeapsa este mai mică, ci pentru omor. Accidentul din culpă înseamnă că s-a întâmplat un accident din cauze care nu pute fi prevăzute de un om. Dacă un om care a obținut permis, a trecut niște examene, înseamnă că este conștient de faptele sale. Au fost câteva instanțe în țară care au împrumutat soluții pe acest concurs de infracțiuni între ucidere din culpă și conducere influența alcoolului ca drepturilor pentru infracțiunea de omor. Senatorul propune acum modificarea codului penal, astfel încât șoferii beți sau drogați care sunt la originea accidentelor mortale să fie pedepsiți mai aspru. 22 2000 de infracțiuni la regim rutier în fiecare an au fost comise în ultimii ani, din păcate, în România, din care 11.000 conduce sub influența alcoolului sau a drogurilor. E clar că undeva ceva trebuie schimbat, dincolo de infrastructură, care sigur influențează în mod negativ. Proiectul de modificare a codului penal a fost depus la Senat, care este prima cameră sesizată. Inspectoratul Școlar Gorj verifică un profesor după ce despre el au apărut informații că ar fi fost condamnat penal, inclusiv pentru viol. Acum el predă educație fizică și instruire practică. Gabriela Mladin transmite. Despre trecutul infracțional al profesorului s-a aflat acum, deși acesta predă elevilor de la Liceul Tehnologic Țiclen de câțiva ani. A fost condamnat pentru mai multe fapte penale petrecute în tinerețe. În urmă, cu 30 de ani, a sechestrat și violat o minoră alături de alți tineri. A fost condamnat atunci la un an de închisoare. A plecat apoi în Italia, unde a participat la mai multe furturi din magazine. A fost condamnat în 2010 de instanța de judecată din Verona la plata unei amenzi. De câțiva ani a fost încadrat ca profesor la Liceul Din Țiclene, acolo unde director este un vărdeal său. Aceste fapte însă nu apar în cazierul judiciar al profesorului, fiind reabilitat între timp. În cadrul anchetei desfășurate de inspectoratul școlar, profesorul a recunoscut toate aceste condamnări. Conducerea ISJ Gorj analizează varianta legală prin care se interzică profesorului întoarcerea la catedră. Gabriela Mladin, Europa FM. Șeful serviciului de permise Olt și-a luat concediu medical după ce ieri a fost audiat de polițiștii delegați în ancheta privind crimele din Caracal. Florin Hoară a vorbit la telefon cu suspectul de crimă Gheorghe Dincă înainte de presupusa moarte Alexandrei Măceșanu. Are detalii Manuela Nicolescu. Subprefectul județului Olt, Florin Dumitru, a declarat pentru Mediafax că șeful serviciului permise auto Olt a intrat în concediu medical începând de azi, iar până ieri a avut 3 zile de concediu de odihnă. Luni, prefectura Olt va decide dacă se impune vreo măsură în cazul lui Florin Hoară. Ieri acesta a fost audiat de polițiștii care se ocupă de cazul Caracal, după ce între el și Gheorghe Dincă au existat mai multe apeluri în perioada anterioară dispariției Alexandrei. Șeful serviciului permise Olt ar fi dat declarații în calitate de martor în acest dosar. Pe telefonul lui Gheorghe Dincă erau mai multe apeluri către și de la Florin Hoară. Potrivit unor surse Mediafax, polițistul le-a spus anchetatorilor că discuțiile ar fi fost legate de achiziționarea unui teren. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În plan economic, bursa din București a fost promovată de agenția FTSE Russell de la statutul de piață de frontieră la cel de piață emergentă. Este una dintre cele mai bune vești din ultimii ani pentru economia țării, spun analiștii. Explică pentru Europa FM Dan Paul, președintele Asociației Brokerilor din România. Să facem o comparație simplă, este o trecere din divizia C în divizia B, dacă comparăm cu lumea fotbalului. Adică România a fost clasificată după unele criterii de către o agenție internațională ca fiind o piață mai bună, mai sigură decât era în trecut. Criteriile sunt multe, pot să explic doar câteva simple, volumul de tranzacționare, de importanța unor anumite companii, adică sunt niște companii mari listate. De acum va fi inclusă în un indice internațional. Ce se va întâmpla de acum încolo? Se așteaptă ca investitorii mari de pe piața internațională să vină și în România. Noi fonduri vor avea voie să investească în România pentru că sunt fonduri străine care nu au voie să investească într-o piață de frontieră. Deci intrăm pe un nou radar, adică intrăm în atenția unor societăți care acum au voie să se uite și la România pentru că înainte nu le permitea propriul statut. Vor fi pe radarul unor investitori mai diversificați, mai importanți, cu bani mai mulți. Ce se va întâmpla? Putem să ne așteptăm să intre bani mai mulți în România, în piața de capital. Dezbatere luni la Primăria Bucureștiului, unde de la ora 10 sunt așteptați locuitorii care vor să-și spună punctul de vedere legat de proiectul Oxigen pentru București. Este cel prin care primarul Gabriela Firea vrea să introducă viniete electronice pentru șoferii care circulă prin capitală pentru a limita accesul mașinilor foarte poluante în oraș. Elena Blănaru cu detalii. Proiectul a fost lansat în consultare publică pe 14 august, iar la începutul acestei luni, edilul Capitalei a anunțat că va fi reformulat un articol. Prin modificare se propune ca șoferii care locuiesc în București, dar care au mașini poluante non-euro 1 și 2 înmatriculate în alt județ, să fie taxați în funcție de cât de mult poluează mașinile lor. Primarul general a subliniat atunci că a primit multe mesaje de la oameni care lucrează în capitală, dar care au mașinile înmatriculate în alte județe. Toate autoturismele cu grad mare de poluare, fie că sunt din capitală, fie că sunt înmatriculate în alte județe, fie că tranzitează întâmplător capitala sau sunt aici în trafic zi de zi, să fie privite prin prisma normei de poluare. Rămâne ideea ca în zona cea mai aglomerată, în centru, să fie interzise autoturismele non-euro 1 și 2, iar de asemenea și cele care intră în capitală să aibă același regim. Edilul Capitalei a mai anunțat că bucureștenii care locuiesc în centru și care au mașini poluante vor fi ajutați să scape de aceste autovehicule. Schimbăm subiectul. Biroul Electoral Central a amânat până mâine dimineață anunțarea ordinii în care vor apărea pe buletinele de vot candidații la funcția de președinte al României și asta din cauza faptului că judecătorii de la Curtea Constituțională încă mai au de rezolvat plângeri la adresa candidaților. Anca Grădinaru. Ieri, Curtea Constituțională a respins sau admis 25 de solicitări. Pe de o parte, a admis contestațiile împotriva neînregistrării candidaturii lui Radu Moraru, a lui Bogdan Mihail Zamfir și a lui Marin Duță. Pe de altă parte, a respins contestații împotriva înregistrării mai multor candidați admiși de BEC. Lista finală a candidaților va fi anunțată astăzi, a explicat pentru Europa FM purtătorul de cuvânt al Biroului Electoral Central, Mircea Preotescu. Mâine dimineață, judecătorii vor stabili alături de ceilalți membri ai biroului și ordinea pe buletinele de vot. BEC a decis să meargă mai departe cu organizarea alegerilor prezidențiale, deși parchetul general a anunțat anchete cu privire la listele de semnături adunate de unii candidați respinși. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Decizie istorică în Italia, unde Curtea Constituțională a stabilit că sinuciderea asistată este legală în anumite condiții. Acum decizia curții trebuie aprobată de Parlament. Biserica Catolică critică însă legalizarea sinuciderii asistate. În Italia, codul penal pedepsește instigarea sau ajutorarea suicidului cu închisoare între 5 și 12 ani. În 2017 însă, Curtea Constituțională a fost sesizată în cazul unui lider al Partidului Radical, favorabil avorturilor și eutanasiei, care l-a dus în Elveția pe un celebru DJ italian, tetraplegic, pentru o sinucidere asistată. Curtea stabilește acum că sinuciderea asistată poate fi legală dacă sunt îndeplinite anumite condiții. O boală incurabilă ce provoacă suferințe insuportabile, consimțământul persoanei și controlul autorităților publice. O cercetătoare de origine română, Cristina Papa, profesoară de antropologie culturală la Universitatea din Perugia, consideră că decizia este în concordanță cu societatea italiană actuală, care s-a îndepărtat de normele etice ale Bisericii Catolice și care își revendică acum dreptul de a avea ultimul cuvânt în privința sănătății sale. În realitate, spune cercetătoarea citată de AFP, mulți medici italieni practică deja în mod discret, cu acceptul familiilor, suspendarea tratamentelor în cazurile în care pacienții suferă de boli incurabile. Am ascultat-o pe Liliana Nicolae. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Sorana Cârstea este din nou în finală la Tashkent, turneul din Uzbekistan, unde în 2008 a câștigat singurul ei titlu WTA din carieră. Românca, aflată pe locul 96 mondial, a ajuns la pas în ultimul act. Ea a învins-o cu 6-0, 6-3 pe Katarina Zavatska, o jucătoare ucraineană de 19 ani, numărul 142 WTA. Sorana va juca pentru trofeu cu belgianca Alison Van Uytvanck, care s-a impus tot în două seturi în fața cehoaicei Cristina Plișcova, 6-3, 7-5. Prin accederea în finală, Cârstea și-a asigurat deja 180 de puncte în clasamentul mondial și un premiu de 21.000 de dolari. Simona Halep împlinește astăzi 28 de ani. Darren Cahill i-a urat la mulți ani, antrenorul australian i-a transmis că speră ca anul viitor, când vor relua colaborarea, să fie unul minunat pentru ea. Amintim, Halep a abandonat săptămâna aceasta la Wuhan din cauza unei accidentări la spate. Urmează turneul Premier Mandatorii de la Beijing, unde Simona Halep va întâlni în runda inaugurală o jucătoare venită din calificări, a stabilit tragerea la sorți. Calificările pentru Open-ul Chinei au început astăzi, iar Monica Niculescu a fost eliminată încă din primul tur, învinsă în decisiv de americanca Lauren Davis. FCSB s-a calificat în optimile Cupei României după ce a trecut cu 2-0 de divizionara secundă Metaloglobus. Au marcat în prima repriză Olimpiu Moruțan și Denis Man, ambii reveniți după accidentări. FCSB nu și-a amenajat titularii, a folosit cea mai bună formulă în meciul jucat la voluntari. În schimb, deținătoarea trofeului FC Viitorul a folosit mai multe rezerve ieri și a fost eliminată de Sănătatea Cluj. Echipa din Liga a treia s-a impus cu 1-0 pe Cluj Arena după ce a marcat din minutul 13 și a rezistat apoi până la final pe o ploaie deasă și un teren îmbibat cu apă. Pentru Sănătate au jucat câțiva veterani trecuți prin Liga 1 ca marcatorul Laurențiu Rus, Ionuț Rada, Raul Ciupe sau Cosmin Tilincă, jucător în vârstă de 40 de ani. Tot ieri, Rapid a părăsit competiția învinsă la Buzău de Poli Iași, în timp ce Șep și Sfântul Gheorghe a trecut cu 4-1 de Ripensia Timișoara. FC Torino a revenit de la 0-1 și a învins-o pe AC Milan 2-1 în ultimul meci al etapei a 5-a din Serie A. Piatek a transformat un penalti pentru rossoneri în prima repriză. Gazdele au egalat abia în minutul 72 și după alte 4 minute golgheterul Belotti a reușit dubla. Răsturnare și mai spectaculoasă în Spania, Eibar a revenit de la 0-2 la pauză cu FC Sevilla, tot pe teren propriu, și s-a impus cu 3-2, goluri marcate în interval de un sfert de oră.